ti, kada ova luda mladost neće da se vrati, kada ova luda mladost neće da se vrati. Zato letim, letim, letim od cveta do cveta, od jedne do druge idem s kraja na kraj sveta. Letim, letim, eto tako i ne znam za tugu, čim se jedna ljubav gasi, brzo nađem drugu. Boga laži, zašto su zeli ti? U životu, kažu ljudi, duge mora biti. U životu, kažu ljudi, duge mora biti. Zato letim, letim, letim od sveta do sveta, od jedne do druge idem kraja na kraj sveta. Letim, letim, eto tako i ne znam za tugu, čim se jedna ljubav gasi, brzo nađem drugu.